seriale sprawdza. Łucja jest urodzoną Summer. Ona nami rządziła przez całą realizację Matyldy i w Bydgoszczy, bo tam była pierwsza wersja Matyldy, i w teatrze Syrena, i teraz świetnie radzi sobie, rządząc zespołem na scenie Teatru Rozrywki. No, troszkę podrosła od tego momentu. Tak, bo... Kiedy wystartowała w Matyldzie bydgoskiej. Tak, Matylda to spektakl, w którym mogą występować, właściwie powinny występować bardzo malutkie dzieciaki. Tak naprawdę to jest spektakl o pierwszoklasistach, więc u nas średnia wieku wynosiła mniej chyba 9 lat. Natomiast w School of Rock to dzieci są już troszeczkę starsze, tam jest raczej średnia wieku 11-12 lat. No ale coś na temat historii rocka można się czegoś dowiedzieć, obejrzawszy, czy oglądając, o tak, oglądając ten musical? Trochę śmieję się, ponieważ to jest akurat fajny żart w tym musicalu, ponieważ nasz Dewey, który w ogóle nie jest żadnym nauczycielem, nigdy nie był, nie ma żadnego wykształcenia, no w pewnym momencie zaczyna tłumaczyć dzieciakom, chce wytłumaczyć dzieciakom, na kim się mają wzorować, i mówi im Led Zeppelin, i dzieciaki na niego patrzą jak na wariata, nie rozpoznają w ogóle, nie mają pojęcia, co to jest. Wymienia jeszcze parę nazwisk, AC/DC. Dzieciaki ciągle nic nie wiedzą, więc on wtedy mówi: dobra, teraz zarządzamy zmianę planu lekcji, od jutra propedeutyka rocka. I uczy dzieciaki również historii rocka. Czyli nie mamy takiej lekcji na samej scenie, to jest w domyśle, ale jest to jedna z moich ulubionych scen w tym właśnie musicalu. No dobrze, to jakiej muzyki te dzieciaki słuchają? Taylor Swift. Ale mamy też chłopczyka, który Bilego, który marzy o tym, żeby zostać kostiumografem, i on akurat słucha Barbary Streisand. No to ciekawe, między Taylor i Barbara, a Taylor, ale to tam rocka niewiele. Rocka niewiele, dlatego rocka trzeba dzieciaki nauczyć. I to było też nasze zadanie jako realizatorów. Nie tylko chodziło o to, żeby nauczyć dzieciaki śpiewać rockowo, ale chcieliśmy też tego ducha rocka nauczyć ich. Nie wiem, czy to można nauczyć tego. Chcieliśmy wydobyć z tych dzieci to właśnie, co jest dla każdego, kto pracuje w teatrze i kto pracuje z dziećmi w teatrze, to każdy pewnie w tym momencie pomyśli sobie, że to jest karkołomne zadanie, bo z jednej strony to jest tak, że mamy 16 dzieci w jednym spektaklu, czyli razy dwa to jest 32 dzieci w jednej sali, więc z jednej strony musimy w jakiś sposób je ogarnąć, trzymać dyscyplinę, sprawić, żeby można było w ogóle zagrać cokolwiek, więc wiele zabiegów tutaj wymyślaliśmy, żeby utrzymać ich uwagę i żeby też utrzymać skupienie, ale z drugiej strony chcieliśmy od początku, był taki zamiar, żeby oprzeć ten spektakl na energii i na energii rozsadzającej te dzieciaki, więc chcieliśmy ją wydobyć i też pozwolić im szaleć na scenie. Szaleć na próbach, żeby to nie były, jakbym to określił, małe roboty, tak naprawdę, tylko żeby to były dzieciaki, które uwielbiają teatr, które uwielbiają to miejsce, które krzyczą, skaczą, tańczą i robią to z ogromną, ogromną radością. A reżysera i tłumacza libretta, ulubiony gatunek czy podgatunek rocka, bo jak wiadomo, jest to potężna kraina posiadająca mnóstwo uliczek, odgałęzień, zagłębień. Tutaj nie podejmujemy się oczywiście omówić tego tematu i myślę, że nikt, nawet moi znakomici koledzy, którzy tym się zajmują, nie są w stanie tego ogarnąć. No ale rozumiem, że przygotowując się przynajmniej do tego do premiery tego musicalu, musiał pan jakiś rachunek rokowego sumienia przeprowadzić. A no jasne, ale ja miałem już wcześniej tak podobny projekt, bo to był musical Rock of Ages w teatrze Syrena. To był musical wykorzystujący, jest, to jest musical wykorzystujący muzykę rockową lat 80. przede wszystkim, czyli to już sporo glam rocka i też i wizualnie, i w pewien, jeśli chodzi o pewną mentalność samych wykonawców. I School of Rock też do tego glam rocka nawiązuje, też nawiązuje do tego rocka lat 80., więc ja ten akurat nurt w rocku pokochałem bardzo, bardzo mocno, kiedy pracowaliśmy nad Rock of Ages w teatrze Syrena, więc mogłem tutaj te swoje pasje i doświadczenie wykorzystać podczas realizacji w Teatrze w Chorzowie. No nie umawialiśmy się na to, ale ponieważ radio to jest głębina, potężna głębina różnych utworów, to myślę, że moglibyśmy taki mały koncercik życzeń zaproponować, czyli gdyby pan teraz skupił się na moment na inny właśnie niż School of Rock, jakiego utworu właśnie ze swojej playlisty chciałby teraz pan posłuchać, to myślę, że można mu u wydawcy zamówić. Zanurkuje do tej głębiny i będzie to przygotowane. Co by to mogło być? Ja chętnie bym coś przypomniał sobie, nie wiem, z ścieżki dźwiękowej musicalu Rock of Ages właśnie, więc gdybyśmy tam mogli zerknąć na chwilę i sprawdzić, cóż to za wielkie przeboje lat 80. możemy tam znaleźć, ponieważ tam jest specyficznie pisany ten musical, ponieważ tak właściwie to w każdym z utworów tego musicalu zbijano po 2-3 przeboje lat 80. Dobrze, no to próbujemy, zamawiamy u pana Wojtka. Halo, czy on nas słyszy? Szuka. Broadwayowska wersja Rock of Ages to jest rzeczywiście the best of rocka lat 80. Doskonale, ale mamy troszkę czasu, ponieważ w tej chwili mamy już wcześniej zamówiony utwór pochodzący, znaczy pieśń, bo ja nie wiem znowu jak to nazwać, bo to w przypadku... Numer po prostu. Numer. Dobrze. A. Numer ze School of Rock, wersja broadwayowska, znów wybrana przez Wojtka. Posłuchamy sobie You Are in the Band. Po polsku zasilasz band. Cudownie. Yeah! Come on in! Come on! Fast! Come in quickly! Don't anyone see you! What's going on, Mr. Sneebly? You wanna know what's going on? I will let you know what is going on, little Miss Sunshine. How come none of you told me you could play music? What difference does it make? What difference? I thought you all were a bunch of little douchebags. But now I know that you're soul brothers and soul sisters. You, Zach, you ever play electric guitar? No, my dad won't let me. Oh, really? He thinks it's a waste of time. Oh, yeah? Well, let's waste that time together, shall we? Take a hold of your axe and try to pluck out this red. That's good. Now let your shoulders relax. You don't want to be so stiff. In the band. You, what is your name? Katie. Turn a cello this way, and it's practically like a bass. Pop the strings when you play, and watch how you shred my bass. Whoa, somebody find my bass. She's shredding it off. Oh no, it's right here. Keep on rocking each note. For my grandma, who's deaf. Feel the groove in your pins that slowly turn up the heat. Hey, now he's playing like my grandma who's alive! All right! And now we're out of time. at me, come in on G. Yeah, just like that, exactly like that. Zach, my man, look at me, crunchy chords high up on G. Just like, yeah, that's exactly what I'm looking for. All right, Lawrence, take me to the moon, baby! Yes, ladies, look at me and do everything I do. Watch. Zasilasz band. Yeah. No to teraz proszę opowiedzieć nam, co w tym numerze wydarzyło się. Dużo się wydarzyło, bardzo dużo. To jest pierwszy numer, w którym występują dzieciaki, znaczy w którym grają na instrumentach muzycznych. Bo to wygląda to w ten sposób, że nasz Dewey, który po pierwszej lekcji jest w ogóle przerażony, że te dzieciaki takie grzeczne i w ogóle pilne i uczą się i tak dalej, już ma zamiar machnąć ręką i dotrwać ten tydzień czy dwa na syłce pod tytułem nauczyciel, ale w pewnym momencie przez przypadek słyszy, jak dzieciaki mają lekcje muzyki i grają Królową Nocy. Królową Nocy z opery Czarodziejski Flet Mozarta. I wkurza go to bardzo, ponieważ no, ma do nich pretensje, że one mu nie powiedziały, że one potrafią grać na instrumentach. Więc taszczy ze swojej furgonetki instrumenty rockowe, montuje je w klasie. No i postanawia, że dzieciaki teraz mają grać rocka i wybiera, po prostu odpytuje po kolei dzieciaki, wybierając, na chybił trafił kolejne dzieciaki, każąc im nagle grać fragmenty piosenek rockowych. I robi to właśnie w ten sposób, że najpierw on gra na gitarze fragment, każe potem jednemu dzieciakowi zagrać to na gitarze elektrycznej, innemu na, dziewczynce na gitarze basowej i tak dalej. I w końcu, w trakcie tego numeru montuje band dziecięcy, który rzeczywiście już tutaj gra i słyszymy potem nawet pod koniec pewien już taki dłuższy fragment, kiedy dzieciaki grają prawie że same już utwór, przejmując tutaj prowadzenie od dorosłych muzyków, którzy gdzieś tam w orkiestronie sobie siedzą. Natomiast też oczywiście w musicalu School of Rock na koniec, w finale jest pełen samodzielny utwór muzyczny, w którym już grają wyłącznie dzieciaki bez żadnej pomocy dorosłych muzyków. Ale Zasilasz Band jest właśnie o tym, że to jest właśnie numer, w trakcie którego nasz bohater montuje dziecięcy zespół rockowy, z którym ma zamiar podbić scenę rockową na festiwalu Bitwa Gigantów. Oj, chyba przytulę ten utwór i będę od czasu do czasu wprowadzać swoją, że tak powiem, playlistę właśnie złożoną z tego typu propozycji. Usłyszeliśmy tam oczywiście Andrew Lloyd Webbera w roli jednak cytującego klasyków. Tak, no słyszeliśmy tam między innymi Smoke on the Water, słynną solówkę zespołu Deep Purple, solówkę gitarową, której chyba uczy się każdy początkujący gitarzysta, ale tam jest też, słyszeliśmy też przed chwilą moment, w którym Lawrence, czyli chłopiec, który gra w tej klasycznej, powiedzmy, orkiestrze szkolnej, gra na pianinie. Lorenz się broni, mówi, że on gra tylko klasykę. No i mamy tam solówkę klasyczną tak naprawdę na fortepian, którą on nagle teraz gra na keyboardzie i słyszymy do tego podkład rockowy. Nagle mamy z tego kawałek rocka. Zresztą arię Królowej Nocy w tym musicalu usłyszymy najpierw w klasycznym, pięknym wykonaniu mozartowskim i w Teatrze Rozrywki wykonują, śpiewa to dyrektorka szkoły, do której chodzą dzieciaki. W naszym przedstawieniu Wioletta Białk i Paulina Magaj-Szpak grają na zmianę rolę właśnie pani dyrektor Rosalie, ale pani dyrektor Rosalie, która początkowo sceptycznie podchodzi do wynalazków Dewey'a, w końcu daje mu się przeciągnąć na stronę rocka i w finale, tutaj trochę zaspoileruję, jak mawiają dzieciaki, nasza klasyczna pani dyrektor również pokazuje rockowy pazur i możemy posłuchać w rockowej wersji Arii Królowej Nocy z czarodziejskiego fletu. Aha. Bardzo dziękujemy za to streszczenie. Mam nadzieję, że kiedy w nowym sezonie będzie School of Rock w repertuarze, to państwo tłumnie udadzą się. No nie wiem, czy państwo nas słuchają na Śląsku akurat. Wiem, że pan Paweł nas słucha i pan Michał Starnowa. Bilety chyba najwcześniej na grudzień można kupić. Aha, no to we wrześniu gramy spektakle, ale już bilety się sprzedały. I bardzo dobrze, to jest najlepsza ocena właśnie danego wydarzenia. No, premiera była niedawno, więc troszkę można się nie dziwić i przerwa jednak wakacyjna powoduje wzrost wydzielania się ślinki, czyli głód rośnie. Tak, to co tam mówiliśmy u Wojtka? Co to było? Jaki koncert to życzeń? To będzie koncert życzeń, to był musical Rock of Ages, a utwór to będzie I Wanna Rock. Może dodam jeszcze, że Rock of Ages to jest specyficzny musical, to jest też pewien taki podgatunek musicalowy, czyli jukebox musical, czyli taka musicalowa szafa grająca, jakbyśmy to przetłumaczyli na język polski. Takim jukeboxem pierwszym słynnym, ale nie pierwszym w ogóle, jest musical Mamma Mia. Czyli chodzi o to, że nie pisze się oryginalnej muzyki, tylko wykorzystuje się hity, przeboje jakiegoś jednego zespołu, czy jednego wykonawcy, albo też jakiegoś nurtu i buduje się wokół nich najczęściej nową, zupełnie fabułę. Tak jak w Mamma Mia. Abba, ale to nie opowiada historii Abby. Oczywiście. Tak naprawdę. Rock of Ages to jest musical, w którym wykorzystane zostały hity lat 80., a fabuła tego musicalu to może nie jest tak zupełnie odmienna od historii, która towarzyszy często utworom rockowym, ponieważ to jest opowieść o klubie rockowym na Sunset Strip w Los Angeles, w dzielnicy rzeczywiście, w której rodził się i w której szalał glam rock, i opowiada ten musical historię o tym, jak ten klub ma zostać zniszczony przez wrednego niemieckiego dewelopera i rockmeni, którzy kochają to miejsce, próbują walczyć o swój własny klub. Więc śpiewają w pewnym momencie oczywiście co? I wanna rock. A, Beatko, jesteśmy gotowi? No to prosimy. So, you come out here to be a rock star, Wolfgang von Colt? I don't know. I guess. There's no guess. You want something? You gotta just take it. Come on, first thing that comes out of your mouth. Well? Say it, Wolfgang! I wanna rock! I wanna rock! And there's something, there's nothing in the world that makes me go, go, go, go, go, go, go, go. Wow. So if you ask me why I like the way I play, there's only one thing. nie pozwolimy odebrać sobie rocka, nie pozwolimy zamykać klubów rockowych ani takich tajemniczych sklepików z płytami, komisów z płytami. To są takie moje ulubione historie i myślę sobie, że fajnie, żeby z tego no nie byłoby XXI wieku z jego muzyką, aczkolwiek to bardzo kontrowersyjne. Tak, a świat musicalowy jest bardzo mały, w Polsce przynajmniej, bo w Teatrze Syrena w roli Drew, czyli chłopaka, który śpiewa ten numer w spektaklu Rock of Ages, występował Karol Drost, który troszkę później wystąpił z kolei w Kotach w Teatrze Rozrywki. Więc tak naprawdę my w Polsce w teatrze musicalowym poruszamy się w całkiem już może sporym gronie, ale jednak to jest wykonawców, twórców, realizatorów i tak dalej, to jest już grono całkiem spore, ale jeszcze jest takie, które jesteśmy w stanie wszystko ogarnąć i ciągle jednak w różnych miejscach w Polsce, w różnych teatrach muzycznych i nie tylko muzycznych, w tym naszym wielkim polskim muzykowym ansamblu spotykamy się. A proszę Państwa, tymczasem ta opera tak powraca to tu, to tam, mimo że tak dwa bardzo różne to są byty teatralno-muzyczne. I bardzo proszę, to kogóż, czy któryż to musical Pan jeszcze wybrał na tę noc? Rent. A Rent to przecież libretto. La Bohème oczywiście, Puccini. Cyganeri. I tak. Znów Puccini tej nocy. No, Pucciniego za bardzo nie nasłuchaliśmy się, bo był tylko maleńki fragment Nessun Dorma, ale możemy posłuchać całego numeru z musicalu Rent, również zamówionego przez pana. Nie ma pan prawdziwy koncert życzeń. Może pan chciałby komuś zadedykować, panie dyrektorze? Komu zadedykować Rent? Nie wiem, chciałbym może wszystkim moim przyjaciołom rzeczywiście z teatru muzycznego, z teatru musicalowego w Polsce. To jest grono ludzi, z którymi dzielimy pasję i spotykam się z nimi na scenach. No już od 10 lat przy kolejnych realizacjach. Są to ludzie, z którymi nie da się nie zaprzyjaźnić podczas pracy nad spektaklem, więc... For Friends, tak. Oczywiście. No to Rent for Friends. Danger. It says I wanna come in. much like home when the Spanish babies cry. So let's find a bow so dark we forget who we are and all the scars of the nevers and maybes. Go, let's go. Oh, tonight, I have to go. Oh, no, no, no, ooh, tonight. Oh, your sweet wanna hit the street, born a whale at the moon like a cat in heat. Just take me out tonight. Please take me. Take me. No, rock, opera, tak to się nazywa przecież. Dokładnie, rock, opera dla pokolenia MTV. Rok jest 96 i powstaje właśnie na podstawie libretta do La Bohème, czyli Cyganerii. Ten oto musical, no i też jest w jakimś sensie nowatorski, to znaczy porusza tematy, które do tej pory w teatrach raczej się nie pojawiały. Tak, jest to musical, był to musical bardzo nowatorski i był to jeden z największych przełomów w ogóle w historii musicalu. Specyficzny czas, bo to są lata 90., kiedy amerykański musical nie miał się zbyt dobrze. Lata 80., lata 90. to czas, kiedy Broadway zostaje podbity przez Anglików, przez wspomnianego Andrew Lloyd Webbera, który jak zainstalował koty i upiora w operze na Broadwayu, to zainstalował je na kilkadziesiąt lat. Ku wkurzeniu Amerykanów, tak naprawdę, którzy uważali, że to jest ich gatunek i to prawda. Tak, że to jest ich gatunek i jak tutaj ktoś może takie sukcesy odnosić w ich własnym miejscu, w ich własnym mieście, w ojczyźnie musicalu. Ale też chodziło o to, że no powiedzmy sobie szczerze, że Koty to jest musical o kotach. Upiór w operze to jest musical o XIX, to jest XIX-wieczna bajka tak naprawdę. I oba te musicale, jeszcze parę innych, które wtedy odnosiły wielkie sukcesy w latach 80. i w pierwszej połowie lat 90. to były musicale, które były bardzo mocno oderwane od rzeczywistości. I ci, którzy poważnie traktowali musical i Broadway, między innymi Jonathan Larson, czyli autor właśnie Rent, no chcieli powalczyć o to, żeby musical znowu, tak jak to było w wypadku Hair i paru innych musicali, mógł mówić o tym, co boli Amerykanów, co boli Nowojorczyków, co boli twórców musicalu. I on właśnie napisał musical o sobie, napisał musical o młodych ludziach w latach 90. w Nowym Jorku, którzy mieszkają w Greenwich Village, którzy boją się, że zostaną wyrzuceni z zamiłowanych mieszkań czy z kłotów, ponieważ nie płacą tytułowego czynszu, czyli rent. To jest musical o ludziach, którzy umierają na AIDS. To był czas, kiedy bardzo duży procent, przerażająco duży procent członków i członkiń społeczności artystycznej, teatralnej, musicalowej Nowego Jorku po prostu zapadło na tę chorobę i umierało zwyczajnie, bo wtedy się na AIDS się po prostu umierało i to dosyć szybko. To jest musical o gejach, musical o osobach queer i tak dalej, i tak dalej. To był szok, prawda, że o tym można śpiewać, o tym można mówić w teatrze i Jonathan Larson nie przypadkiem wybrał właśnie do tego tematu, wybrał muzykę, przede wszystkim muzykę rockową. On zmarł w dniu premiery tego musicalu na Off-Broadwayu, co oczywiście przyczyniło się do... Nie doczekał. Nie obejrzał. Na Broadwayu nie obejrzał. W dniu premiery na Off-Broadwayu zmarł, zresztą nie zmarł na AIDS, tylko na, miał problemy sercowe. Tak. Niespodziewanie, był to oczywiście ogromny szok dla całego zespołu. Co miało wpływ na sam przebieg premiery. Na przebieg premiery, też trochę na odbiór, prawda, bo to oczywiście, oczywiście to spowodowało sensację. Wszyscy poszli zobaczyć ten musical na Off-Broadwayu, pojawiły się recenzje i to zrobił się z tego naprawdę taki off-broadwayowski hit i wtedy pojawiła się decyzja, żeby przenieść ten musical na Broadway. Trudna decyzja, ponieważ on był... Off na Broadway, tak. Ponieważ on był wszystkim tym, czym musical nie był w latach 90. i był wszystkim tym, o czym mówiono, że musical, taki musical nie może odnieść sukcesu. Żadnych gwiazd tak naprawdę. Żadnych prostych, chwytliwych melodii, żadnych wielkich inscenizacyjnych chwytów. Przecież to jest czas właśnie spadającego żyrandola, lądującego śmigłowca w Miss Saigon na scenę teatru. A tutaj co mamy? Mamy po prostu wnętrze tego właśnie skłotu gdzieś tam w Greenwich Village. Mamy ulice nowojorskie i to zapadłe. I to tyle. To jest musical, który opowiada o młodych ludziach, o ich emocjach, o ich walce, o życie, o własną tożsamość, własną sztukę i tak dalej. No i z tego nie da się ułożyć playlisty i łatwo tego nie zaśpiewać. Niełatwo to zaśpiewać, czy tak powiem. Kusiło mnie, żeby poprosił utwór La Vie Bohème, ale ten utwór trwa chyba 9 minut. Policzyłam, chyba się nie zmieści. A fragment też nie będzie miał sensu. Jeszcze może dodam też, że historię Jonathana Larsona ona też się poskładała na musical, to znaczy Jonathan Larson napisał taki trochę autobiograficzny musical Tick, Tick, Boom, który opowiadał o jego losach, o losach młodego człowieka, który marzy o tym, żeby zrewolucjonizować Broadway i musical. Ma lat 30, zaczyna sobie myśleć o tym, że właściwie większość tuzów Broadwayu już w tym czasie odnosiło, w tym wieku odnosiło wielkie sukcesy, a on ciągle jeszcze nie. Napisał ten musical, który został natychmiast zapomniany, nie odniósł wielkiego sukcesu, natomiast po sukcesie Rent, ten musical doczekał się swojego renesansu i Lin-Manuel Miranda niedawno dla Netflixa bodajże nakręcił film, filmową wersję tego musicalu Tick, Tick, Boom. Ja uwielbiam Lin-Manuela Miranda, ale mnie trochę denerwuje, bo to jest ktoś, to jest facet, który jest aktorem, który jest kompozytorem, który jest scenarzystą. I jest w tym wszystkim absolutnie wybitny, wspaniały, wyśmienity, genialny. I wciąż bardzo młody. I wciąż bardzo młody. On w wieku 30 lat dostał nagrodę Tony, co powinno być ukonorowaniem twórczości, tym się nie powinno. To jest niepedagogiczne, żeby taką nagrodę dostawał debiutant na Broadwayu. Więc kiedy zobaczyłem, usłyszałem, że Miranda reżyseruje teraz jeszcze film, to tak miałem taką leciutką nadzieję, że może tutaj mu się coś nie uda. Niestety udało mu się. Jest to wyśmienity film, świetnie wyreżyserowany. Myślę, że jeszcze nazwisko tego młodego człowieka dzisiaj pojawi się, ale ponieważ wielokrotnie wspominał już pan dyrektor dwa musicale, tak bardzo różne od tego, co wydarzyło się później właśnie w tych rokowych przestrzeniach, to przypomnijmy. No i tutaj zdecydowanie przeboje w tych dwóch musicalach są i nawet ktoś, kto nie ma zupełnie słuchu ani głosu, może spokojnie zaśpiewać. No to bardzo proszę. Nie będę ujawniała, o jaki musical chodzi. Z tych, których już dzisiaj tytuły padły. The lamplight, the withered leaves collect at my Elaine Page w roli kocicy. No to już wiadomo, o co chodzi. Rok 81, fakt. No tak. To jest początek tych dwóch dekad smętnych, a jednak ten potworny barbarzyńca Andrew Lloyd Webber no chyba wygrał tym musicalem $1 000 000. Chyba więcej niż $1 000 000. To jest jeden z najbogatszych ludzi w show biznesie w ogóle, tak naprawdę. A jeszcze potem dobił ich upiorem w operze, który jest grany, który był grany do niedawna, już zszedł z afisza, ale jest ciągle najdłużej granym musicalem w historii Broadwayu. Ale zresztą to jest bardzo ciekawe, że fajne w ogóle, że usłyszałem teraz Memory z musicalu Koty, ponieważ to się łączy ze School of Rock. School of Rock w Nowym Jorku na Broadwayu było grane dokładnie w tym teatrze, w którym były grane przez te 20 ileś tam lat Koty. I Andrew Lloyd Webber sobie pozwolił na żart, taki autożart właściwie w School of Rock, kiedy w czasie, zresztą numeru zasilasz band Dewey przesłuchuje kolejne osoby do chórku tak naprawdę w do swojej kapeli rockowej, to Summer, czyli kujonka właśnie w tym musicalu, staje i śpiewa fragment właśnie Memory. A wtedy rockman Dewey mówi: nie, nigdy więcej nie chcę słyszeć tego utworu w tych murach. Co oczywiście było fantastycznym żartem z tego powodu dokładnie, że School of Rock był grany dokładnie w tym teatrze, co Koty. I co było niesamowite, ponieważ w Teatrze Rozrywki w Chorzowie również jest grany musical Koty, więc mogliśmy dokładnie przenieść ten żart. Co więcej, w School of Rock rolę dyrektorki szkoły gra Wiolka Białk, która śpiewa w musicalu Koty w Chorzowie Griselda właśnie. Więc nawet aktorzy małą Summer naszą, Łucję, wkręcili, żeby zaśpiewała ten fragment Memory, parodiując sposób, w jaki wykonuje to Wiolka Białk. Oczywiście nie powiedzieli małej Łucji, że to jest parodia, tylko powiedzieli: słuchaj, bo to tak fajnie będzie brzmiało, tutaj tak zaśpiewasz. No, kiedy na próbie którejś Wiola Białk usłyszała, to po prostu rozpłakała się ze śmiechu. No tak. No dobrze, to teraz ja się rozpłaczę, ponieważ zagramy taki numer, czy odtworzymy taki numer, który no zawsze powoduje, że podobnie jak w przypadku Nessun Dorma, że no właśnie tak, że ronie łzy. No to taki przypadek, taka przypadłość, więc spróbujmy, tym bardziej, że tytuł tego musicalu też przed chwilą padł. Także będzie można to ładnie wszystko, te wątki lada moment pozaplatać. Yet. And though you turn from of sweet music's throng to this kingdom where all must pay homage to music, music. You have come here for one purpose and one alone. Since the moment I first heard you sing, I have needed you with me to serve me, to sing for my music, my music. Tym razem cudowny sopran Sarah Brightman. Jej partnera nie wymienię, bo nie znam, natomiast no, to chyba jeden z najpiękniejszych. Mimo, że tak strasznie pan ocenił tamten czas. A krytycy, jeden z krytyków napisał, że publiczność wychodzi ze spektaklu nucąc dekoracje. O, cudownie, naprawdę. Zawsze można liczyć. No, na brodowiowskich krytyków, tak, tak. Tak, tak, prawda? Doświadczyliśmy tego, my Polacy, 30 parę lat temu. Dobrze, no to coś o... No tak, no, o upiorze w operze, tak? Wracając do tematu naszej rozmowy, czyli rocka i Andrew Lloyd Webbera, to jednak w tym utworze czuć, słychać tego rockmana, czuć ten puls rocka, gitary, które gdzieś tam w tle podbijają nam tę muzykę operową tak naprawdę. To nie jest muzyka operowa, to jest tak naprawdę wariacja, popowa wariacja na temat grand opera XIX-wiecznej. To rzeczywiście jest jedno z największych dzieł musicalu w ogóle. Potwornie ambitna, ciekawa propozycja, świetny pomysł Andrew Lloyd Webbera, bardzo europejski zresztą. I myślę, że między innymi dlatego Amerykanie, ci, którzy byli przywiązani do historii amerykańskiego musicalu, nie byli zachwyceni tym pomysłem, bo to jest jeden z najbardziej europejskich musicali, który jest bardzo zakorzeniony i w Paryżu, i w Europie, w historii kultury Europy, w kulturze europejskiej, w muzyce europejskiej, który pewną formułę teatru, wielkiego teatru XIX-wiecznego, tego, który my też uwielbiamy i który kojarzymy właśnie z wielkimi operami, który przeniósł tę formułę na grunt musicalu. I to jest jeden z tych musicali, zresztą podobnie jak Rent, nazywany też rock operami, między innymi dlatego, że w tym musicalu praktycznie się wyłącznie śpiewa. Nie ma tutaj tekstów mówionych. No i proszę państwa, doprowadziliśmy się wspólnie do takiego momentu, w którym w roku 2015 pojawił się kolejny wielki przebój operowy, przepraszam, musicalowy, jak najbardziej musicalowy, i wspomniany Lin-Manuel Miranda, wtedy 28-latek, wystartował z Hamiltonem. Tak jest. To mamy na to minutę, nie 5 minut, jak pan w swoim cyklu 5 minut o musicalu. 5-minutowa historia musicalu. Tak, Hamilton to jest rapowany musical o ojcach założycielach Stanów Zjednoczonych, czyli o amerykańskiej rewolucji. I to jest trochę amerykański styl. Amerykanie starają się tak pisać i tak wymyślać swoje projekty, nie tylko teatralne, też biznesowe, żeby można było o jednym zdaniem opowiedzieć o nich najlepiej w czasie, kiedy siedzi z pierwszego na piąte piętro w windzie. Tak sobie myślą, więc to jest dokładnie ta recepta. Rapowany musical o ojcach założycielach Ameryki. O Hamiltonie, o Aleksandrze Hamiltonie, o pierwszym amerykańskim sekretarzu skarbu, o adiutancie Jerzego Waszyngtona. To jest musical o rodzeniu się, narodzinach Ameryki, ale jednocześnie jest to musical o Ameryce początku XXI wieku. Ameryce, która jest krajem imigrantów, krajem ludzi, którzy tam przyjeżdżają, którzy szukają tam swojego domu. To jest kraj ludzi różnych ras, którzy starają się zbudować swoją własną przyszłość i walczyć o nią. I właściwie o tym jest Hamilton. No i myślę, że teraz, w tym okresie przedwyborczym w Stanach, Hamilton będzie bardzo często grany, czy nie? On jest przez cały czas grany od premiery. Oczywiście z przerwą na okres pandemii. Natomiast to jest też musical, który jest bardzo kojarzony z Barackiem Obamą. Jest kojarzony z jego czasami jego prezydentury. To w obsadzie amerykańskiej, broadwayowskiej tego musicalu byli prawie że wyłącznie tak zwani etniczni aktorzy, czyli to byli aktorzy pochodzenia latynoamerykańskiego, bądź Latynosi, bądź Afroamerykanie. I oni to właśnie grali ojców założycieli. To Jerzego Waszyngtona grał aktor czarny, czyli pierwszego amerykańskiego prezydenta grał czarny aktor w czasie, kiedy w Białym Domu urzędował pierwszy czarny prezydent. Miało to ogromne znaczenie, a na gali nagród Tony, czyli teatralnego odpowiednika Oscara, ten musical zapowiedział wprawdzie z telebimu, ale jednak zapowiedział Barack Obama razem z małżonką. I to był jedyny do tej pory taki przypadek w historii Ameryki. Czy Ameryka miała już panią prezydent? Tego nie wiem, ale myślę, że możemy zadedykować ten musical pani Kamali. Na wszelki wypadek nie podaję nazwiska, niech to pozostanie taką anegdotką i żarcikiem. Hamilton dla Ameryki i z Ameryki przybył do Polski w pewnym sensie, bo zainspirował naszych twórców musicalu 1989. To teraz, bardzo proszę, od rocka do hip-hopu. Let me tell you what I wish I'd known when I was young and dreamed of glory. You have no control. Who lives, who dies, who tells your story? President Jefferson, I'll give him this. His financial system is a work of genius. I couldn't undo it if I tried. And I've tried. Who lives, who dies, who tells your story? President Madison, he took our country from bankruptcy to prosperity. I hate to admit it, but he doesn't get enough credit for all the credit he gave us. Who lives, who dies, who tells your story? Every other founding father's story gets told. Every other founding father gets to grow old. And when you're gone, who remembers your name? Who keeps your flame? Who tells your story? Who tells your story? Who tells your story? Myself back in the narrative. Eliza. I stop wasting time on tears. I live another 50 years. It's not enough. Eliza. I interview every soldier who fought by your side. She tells our story. I try to make sense of your thousands of pages of writings. You really do write, but you're running out of time. I rely on Angelica. While she's alive, we tell your story. Who tells your story? tell your story. Dies, and dies, who tells your story? No, tego hip-hopu tutaj akurat za dużo nie było, bo tam wiele gatunków muzycznych, zarówno w naszym 89, jak i w Hamiltonie się przewija. Musimy już kończyć. No a wczoraj rozpoczął się 28. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. Myślę, że za tydzień spotkamy się właśnie tam, no ale tu jeszcze decyzje zapadają, to znaczy w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, na tymże festiwalu, już pod jego koniec. Ale musical też ma coś wspólnego z Szekspirem, ma pan pół minuty na wyjaśnienie. W tym musicalu Something Rotten pada definicja musicalu, twoje postaci rozmawiają. Co to jest musical? Musical to jest taki rodzaj sztuki, w którym aktor w pewnym momencie przestaje mówić, a zaczyna śpiewać. Ten drugi aktor mówi, to najgłupsza rzecz, jaką słyszałem w życiu. To jest definicja musicalu. A Szekspir gdzie tam? Szekspir jest bohaterem tego musicalu, bo rzecz się dzieje w Teatrze Elżbietańskim. Bohaterem jest konkurent Szekspira, czyli najgorsza fucha, jaką można sobie wyobrazić. Znaczy być dyrektorem teatru w czasach, kiedy Szekspir tworzy. Z nim się nie da konkurować, bo zawsze wszystko robi lepiej. Dlatego nasz Spodek, dyrektor teatru konkurującego z Szekspirem, mówi God, I hate Shakespeare. A tymczasem, proszę państwa, Lipiec w Trójce pod Księżycem zamknęliśmy w towarzystwie pana Jacka Mikołajczyka, który potrafi o musicalu mówić i kilka godzin, i pięć minut, bez, niezależnie od sytuacji, tak jest. Życzymy pięknego nowego sezonu w Teatrze Syrena w Warszawie. Bardzo dziękujemy. My, to znaczy Beata Wolska, jak było fajnie z tobą, Beatko. Dzięki. Wojtek Dorosz, który właśnie też ma fajnie, ponieważ wyjeżdża na wakacje. No i ja. No to w takim razie do Szekspira, do sierpnia, do usłyszenia. Ha, Boże, jak ja nienawidzę Szekspira. Dziękuję bardzo. Oh, God, I hate Shakespeare. That's right, I said it. No! I do, I hate Shakespeare. Why? I just don't get it, how a mediocre actor from a measly little town is suddenly the brightest jewel in England's royal crown. Oh, God, I hate Shakespeare. His plays are wordy, but oh no, the great Shakespeare. That little turd, he has no sense about the audience. He makes them feel so dumb. The bastard doesn't care that my poor ass is getting numb. How can you say that? How can you say that? It's easy, I can say it, 'cause it's absolutely true. Don't be a penis, the man is a genius. His genius is he's fooling all of you. But he's brilliant, what majesty flows from his pen. His poetry soars like a sweet violin. God's own inspiration, like lightning doth strike him. And he captures my soul. Ah.